Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah-u Teala milyarlarca insanı birbirine benzemez bir yapıda yarattı. Bedenler farklı. Bedenlerdeki güç farklı. Zekalar farklı. İnsanların kavuşabildikleri, ulaşabildikleri ekonomik güçleri farklı. İnsanların oturdukları koltuklarla, attıkları imzalarla elde ettikleri güç farklı. İnsanlara sunulan çevre, akraba vesaire, yaşadıkları coğrafya açısından fırsatlar farklı. Hiçbir insan sanki öbür insanla asla hiçbir şeyde %100 eşit olmayacak gibi farklılıklarla yaratmış. Aynı köyde doğup büyüyen çocukların ailelerinin farklı olduğunu görebiliyoruz. Aile içinde doğup büyüyen çocukların mesela zekalarının farklı olduğunu görüyoruz. Aynı zekada denebilecek bazı insanların mesela işte IQ'su şu rakamda olanların da bakıyoruz ki çevresel faktörlerden dolayı ulaşabildikleri, becerebildikleri şeyler farklı oluyor. Zekaları aynı oluyor, çevreleri, bir şeyleri aynı oluyor ama bu sefer mesela birinin dil kabiliyeti, konuşma kabiliyeti öbüründen farklı olduğu için o bir adım önde gidiyor. Bunları sayacak olsak saatler harcamamız lazım. İnsanlar arasındaki farklar. Aynı babanın, aynı annenin çocuğu olmak da her şeyde aynı olmayı beraberinde getirmiyor. Bu tarihte de böyle, bugünkü insan için de böyle. Böyle olmaya kıyamete kadar ya da son insana kadar devam edeceği de kesin. Bunda hiç bir tereddüt yok. Bunu Allah-u Teala böyle murad etmiş. Bu murad ettiği şey, yani her insanın mini bir dünya, her insanda bir farklı yetenek, her insanda mesela kırılganlığı farklı bir açıdan, her insanın etkilediği, etkilendiği noktalar farklı gibi onlarca, yüzlerce böyle alan seçip onun üzerinde deneme yapabiliriz. Hatta ve hatta bu farklılıklarda mesela 40 yaşında iken ki yapısı ile bir insanın 45 yaşına geldiğinde de aynı yetenekler, aynı farklılıklar olsa bile, yani aynı meziyetleri mesela 40 yaşında filan 40 yaşındakine göre şu meziyeti, şu farkı var dediğimiz yapıya rağmen o 45 yaşına geldiğinde bir renk ton farkı olarak bile söyleyecek olsak ciddi bir değişiklik hissedebiliyoruz. Evet, aynı adam ama derisi değişiyor, kemik yapısı değişiyor, ses tonunda farklılık olabiliyor. Yani mesela örnek vereyim, çok meşhur hafızların, örnek zikredelim de rahmete vesile olsun, Abdülbasit Abdüssemed rahmetullahi aleyhi hafızın mesela 30 yaşında okuduğu Kur'an sesleri, kayıtları var. Mesela bir Fatiha suresi okuyuşu vardır. 30'lu yaşlarında okumuş. Bir de 50'li yaşlarına geldiğinde okudukları var. Aynı adam, aynı tecvid, aynı Kur'an, bilgisi değişmemiş ama onu severek dinleyen herkesin çok bariz bir şekilde anlayabileceği, o aradaki 30 senede sesinde biraz daha yaşlılık hissediliyor. Yani bu değişken ortam, bu farklılıklar Allah-u Teala'nın muradı ile böyle olmuştur. Bugün eğer 7 milyar olmuş bir insan nesli, bugün eğer toprağın altını da üstünü de uzayı da denizleri de her yeri imar etmeye çalışan bir insan aklı ürünüyle adeta denizlerin köpük olması gibi böyle çok dikkat çeken, bütün okyanusları mesela üstünde 1-2 metre köpük var gibi düşünelim. Bu derece birden kabarmış bir teknoloji, sosyolojisinden, psikolojisinden, felsefesinden vesaire bütün bilim dallarında milyonlarca eserlerin yazıldığı bir bilimsel gelişme. Bütün bunlar hiç tereddüt etmeden söylememiz gerekiyor ki bu farklılıklardan kaynaklanıyor. Allah-u Teala insanların hepsini aynı zekada, aynı tipte, aynı düşüncede ve hepsi 20 yaşında neyse 60 yaşında da o şeklinde yaratsaydı biz bu gelişmeyi göremezdik. Demek ki şu sadece çıplak gözle gözlemlediğimiz kadarıyla bile Allah-u Teala'nın bu farklı insanlar, farklı zekalar, malı farklı değerlendirmeler, fırsatları farklı değerlendirmeler ve herkesin önüne farklı fırsatların çıkması olarak özetlediğimiz bu yapıyı kesinlikle çok büyük bir hikmet üzere yarattı. Bu hikmetini Allah-u Teala'nın belki işte ne dedik mesela bu kadar teknoloji, bu kadar bilimsel döküman vesaire bütün bunlar ortaya çıktı. Şimdi biz Allah'ın hikmetini çözdük mü diyoruz? Yok canım. O hikmetten kim bilir 10 milyarda birini mi çözdük? Çözdüğümüzü de zannettik. Yani belki de hiç daha yoluna bile girmedik. Ama şuna iman ediyoruz ki, etmemiz de gerekiyor ki Allah-u Teala hikmetsiz bir iş yapmaz. Hatta çocukların mesela ana rahminde engelli yaratılmış bir çocuğun bize göre ya masum çocuk, hadi yaşlı günahından dolayı hasta oluyor. Bu çocuk anne karnında ultrasyonu çekilmiş 4 aylıkken, 6 aylıkken çocuğun ciddi bir şekilde arızası var. Yani bu çocuk babasının günahını niye çeksin, annesinin günahını niye çeksin? Belki annesi babası yani günahsızsa başka bir sebeple niye böyle yaratılsın? Biz tabii insan gözüyle duygusal ve menfaatçi bir gözle, ileriye bakmayan, geriyi düşünmeyen bir gözle baktığımızda bunu bir anlam dışı yaratılış olarak görebiliriz. Allah-u Teala'nın nazarıyla bakıldığında, gören göz Allah'ın gözü olunca, yani o vicheden, o yönden incelemeye çalıştığımızda belki de bugünkü elimizdeki tıp verileri engelli doğmuş çocuklar üzerinde yapılan çalışmalardan kaynaklanıyor. İnsanoğlu yani çocuklar hep sağlam doğsa belki tıbba bu kadar yatırım yapmayacaktı. Bilmiyoruz. Yani böyle bir iddiam da yok benim. Ama şu var ortada, Allah ne yaptı ise bir hikmet üzerinedir. Hikmet derin sırlar demektir. Her şeyi yerli yerine oturtmak demektir. Bu konudaki hikmetine Allah-u Teala'nın dönüyoruz. Kullarının hiçbir özelliği öbürünün özelliğine benzemiyor. Yani bir baba çocuğunun, çocuk babasının kopyası denemiyor. Evet, yüzü benziyor, burnu benziyor, kaşları benziyor, sesi benzemiyor. Sesi de benziyor, parmak yapıları farklı. Hatta çok fazla müşahede ettiğim için de sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela çok ikiz çocuklar görüyorum. Bunları mümkün değil ayırmak diyorum. Annelerine göre hiç birbirine benzemiyor denecek kadar ayrılacak noktaları varmış meğer ki. Yani ben göremiyorum. Çünkü uzaktan işte ikiz bir çocuk, iki tane ikiz çocuk, 300 mesela görüyorum. Bakıyorum ki bunlar çok benziyor birbirine ya. Bunların elbiseleri farklı olsa da diye geçiyor içimde. Annesi öyle demiyor. Annenin gözü farklı çünkü. Anne daha derin bakıyor. Anne gözüyle gördüğü kadar burnuyla da kokluyor. Kulağındaki duyduğu hışırtılar bile adeta simgeye dönüşmüş, şifrelenmiş çocuklarla. Binaenaleyh bir tanesinin sesi çıkınca hangisi çağırdığını anne sesten de kestiriyor olabilir. Kaldı ki insandan insana konuşuyoruz. Yani yabancı birinin bakmasıyla anneyi baktığımız zaman bu farkı konuşuyoruz. Allah Teala ki ne kadar milyar insan yarattığını bilmiyoruz. Ne kadar daha yaratacak bilmiyoruz. Tamamının yaratılmış eskilerin, mevcutların ve bundan sonra yaratılacakların Rabbidir o Celle Celaluhu. Onun azameti ve onun bilgisi, onun hikmeti ile bir araştırmacının bir laboratuvarda yaptığı araştırma sonucu öğrendiği bilgi hiç kıyas edilir mi? Ölüyle diri kıyas edilse belki bir benzerlik tarafı olur da Allah-u Teala'nın ilmi ve hikmeti ile, sırları ile kulların öğrendiği bilimsel diye adlandırılan verilerin karşılaştırılması da böyle bir anlamsız olur. Burada çok önemli bir noktayı tespit edelim ki meselemize gireceğiz. Yani mümin psikolojisi konuşuyoruz biz. Bu psikolojinin içini dolduran mümin psikolojisi, hayata bakış, olayların karşısında ezilmeme, tepki gösterirken seviyeli, dengeli tepki gösterme. Yani olaylar gelip geçiyor ama mümin eriyip gitmiyor türünden bir hayat yaşayabilme. Bunu sosyal hayata dönüştürebilmenin psikolojik kuralları üzerinde konuşuyoruz. Bu çözülmesi gereken problemlerden biri de mümin erimesin bu hayatın içinde, kaosa kurban gitmesin diyeceksek eğer, bunlardan biri de bu hayatta insanın diğer insanlardan farklılıklarının Allah'ın bir hikmeti olduğunu kabullenmemize dayanıyor. Aksi takdirde kardeş kardeş de oyuncak üzerine kavga ettiği gibi yaşlı başlı insanlar da çocuğun oyuncakları için yaptığı müdafaa gibi eften püften şeylerin etrafında hayat tüketirler. Bu hayat tüketenlerin peşinde enerji tüketirler fark etmeden. Bu hayatın sırlarını daha büyük bir pencereden, hikmeti daha derin olan Allah-u Teala'nın penceresinden bakıp gördüğümüz zaman biiznillahü teala çok daha rahat ettiğimizi, müminin psikolojisinin her şeye rağmen bozulmadığını, depresyona girecek bir şeyi bu dünyada bulmadığını, yani olayların daha üstünde, olayları daha kuşatan bir mantıkla hayata baktığını göreceğiz. Mümin insanın şüphesiz içi doldurulmuş bir imansa söz konusu olan, ki o içini doldurmayı şu anda izah etmeye çalışıyorum. Dedik ki hiçbir insan öbür insanla aynı değil. Biri bir 100 liraya tutuyor mesela, bıraktığında 1000 lira oluyor sanki. Öyle kazanıyor. Öbürü 1000 liraya tutuyor, 100 lirayla bırakıyor onu. Tam tersi. Birisi selam veriyor, ayağa kalkılacak kadar saygı görüyor. Öbürü selam veriyor, selamına cevap verilmiyor. Hepimiz bu hayatta asla iki kişi denk denemeyecek kadar büyük farklılıklar yaşıyoruz. Ancak işte burada ana formülü çözüyoruz. Hiçbir şekilde Allah-u Teala şu şu şu şu şu şu kullarından bir tanesine verdiği diğer kullara göre üstünlük olan farklılık, akılda, malda, bedende, imkanlarda, fırsatlarda, her neyse, ses yapısında, göz duygusunda, hangi noktada olursa olsun, Allah-u Teala bir kuluna diğer kullarıyla ölçümlendiğinde bir farklılık verdi ise, asla bu farklılık o kulun özel ikram görmesi, diğerlerinin de o kula göre itilmiş, ötelenmiş olmalarından değildir. Yani biri seviliyor da öbürü sevilmediği için sevilmeyen alamıyor, sevilen alıyor mantığı yok. Yani iktidar partisine yakın olanlar şu fırsatları yakalıyor, yakın olmayanlar da ondan mahrum oluyor der gibi, herhangi bir şekilde Allah-u Teala filanca kulunu belli kabiliyetlerle diğer kullara göre farklılıkla yaratıyor, bu kuluna da o farklılıktan vermiyor şeklinde bir iddia yok. Bu söylenemez. Tam aksine ne söylenebilir? Allah-u Teala kesinlikle bir hikmete binaen bu kulunu A isimli kabiliyette farklı yaratıyor. B isimli kuluna ise o kabiliyetten vermiyor. Onu o noktada eksik bırakıyor. Ama her şeyde eksik bırakmıyor. A kuluna şu noktada bir üst sıçrayış kabiliyeti verirken B kuluna da başka noktada bir kabiliyet veriyor. Bunu A ve B yani iki kul arasında değerlendiriyoruz biz. Neden? Biz düşünsek 84 milyon Türkiye için düşünürüz bunu. Her bir kula ne veriliyor? Onu da öyle düşünemeyiz. Yani reşit insanlar, kanuni kimliği olan insanlara göre çocukları dışlayarak düşüneceğiz bunu. Çünkü çocuklar hazır tüketiyor diyeceğiz. Allah Celle Celaluhu kuzey kutubundan güney kutubuna kadar hangi insan varsa doğudan batıya kadar tek bir kişi veya iki kişi veya 7 milyar tamamının bu insan yaratılma ve var olma projesindeki görevine göre ona o kabiliyeti veriyor, buna bu kabiliyeti veriyor. Yani biz 5 kişilik bir görev taksimi yaparken sen pazarlamaya bak, sen satın almaya bak, sen imalata bak, sen muhasebeye bak, ben de şuraya bakayım diye bir görev taksimi yapıyoruz. Bunu 5 kişi için yapabiliriz. 10 kişi için bilemedim bir devlet için yapabiliriz. Ve bunu mevcut zamanımız için yapabiliriz. Allahu Teala ise bunu Adem Aleyhisselam'dan önce yaptı bu hesabı. Filan çocuğun matematik zekasının çok yüksek olması, öbür çocuğun da bilek gücünün yüksek olması, dolayısıyla birinin sporda bir kabiliyet, öbürünün matematikte bir kabiliyet, öbürünün ezberi yüksek olduğu için Kur'an ezberinde bir kabiliyet göstermesiyle ilgili plan, bu çocuklar annesi babası evlenip yaratıldığı gün ortaya çıkmadı. Adem Aleyhisselam yaratılmadan önce bile bugün matematiği iyi olan veya hafızlık yönü çok iyi olan bir çocuğun planı yazılmış idi. Allah-u Teala ilk insandan son insana kadar şu yeryüzünde büyük bir gelişme var diyoruz ya ve bu gelişme devam ediyor. Yıkımıyla, yapımıyla beraber devam ediyor bu gelişme. Bütün bu gelişmenin ortaya çıkması, aksamadan yürümesi için murad ettiği şeydi bu Allah-u Teala'nın. Dolayısıyla insanların farklı kabiliyetler, farklı fırsatlar ve yeteneklerle yaratılmış olmaları bir dağıtımda çıkan kura sonucu değil, Allah-u Teala'nın yaratma planındaki yüksek hikmete binaendir. Bu da ortaya bir şey çıkarıyor. Bu toplumda, yaşadığımız toplumda mesela, insan toplumunda 1000 kişi bir araya geldiğinde bunların her meslekten insana ihtiyacı var. O her meslekten insan her türlü zeka çeşidi yaratılmış olduğu için ortaya çıkıyor. Allah-u Teala bütün çocukları IQ'su 500 olarak yaratsaydı bu hayat böyle olmazdı. O yüksek zekalı çocuklar aç kalan kurtların birbirini yemesine benzer bir sahneyle hayatı bitirirlerdi zaten. Sadece bir nesil, yani 50 sene bu dünyada yaşayacakların zekaları dünyadaki en üstün zeka üzerinden olsun diyelim, hayat durur. Çünkü bu hayat üstün zekalı, orta zekalı, alt zekalı. Alt zekalının bilek gücünün yüksek, yüksek zekalının bilek gücünün zayıf olması gibi. Kiminin bakarken anlayacak kapasitede, kiminin temas ederken anlayacak kapasitede olması gibi çok farklı bir yetenekler dünyasında yaşamamızı Allah murad etmiştir. Bir kul mesela çocuğu üzerinden bu çocuğum neden doktor olacak bir kabiliyetle yaratılmadı deyip onu evlatlıktan atarken ders çalışmıyorsun, sen adam değilsin, abine bak, kuzenine bak ne yaptı derken tam anlamıyla ve en nazik ifade edebileceğim şekilde cahillik yapmaktadır. Allah'ın muradına karşı duruştur o. Görmüyor musun? Kuzeni dediğin çocuk, ya oğlum gel gezelim, boşver bu kadar kafanı yorma dediği halde akşama kadar ders çalışıyor. Bu çocuğun akşama kadar başında sopayla, kavgayla, gürültüyle, sen abdese gidince annesi, annesi bitirince nöbeti sen, saldırdığını zaten okumuyor çocuk. Tembel, ya tembellik de neticede bu çocuğun bahtı işte. Yani biz çok iyi olmasını arzu edebiliriz. Çok iyi yapamayız hiçbir şeyi. Çünkü her şeyi kaderin ona yazdığı cilveye doğru gidecektir. Kader tecelli edecek, çaresi yok. Ben dövdüm, dövdüm, dövdüm, okuttum çocuğu diyenler, yıprandım, yıprandım, yıprandım, sonunda bir şey oldu demek istiyordur. Oldu dediği zaten kaderde yazıldığı için olacaktı. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın farklı insanlar, insanların farklılıklarında ton farklılıkları gibi bu ince ayrıntılara kadar olan bütün bu dökümanı Allah-u Teala'nın hikmet üzere yarattığı bir planı olarak görmedikçe, dolayısıyla değil çocuğuna, kendisine bile benim nasibim bu marangozda çalışmakmış. Benim nasibim insanlara domates yetiştirmekmiş bahçemde. Bunu kaliteli yapayım demediği sürece hiçbir şekilde huzur bulamaz. Cinnet geçirmeye mahkumdur. Birilerinin yaptığını, ettiğini, ağladığını, güldüğünü inceleyen bir radar gibi yaşayacaktır o. Hep başkaları üzerinde gözü olacaktır. Hiçbir zamanda muradına, arzusuna ulaşamayacaktır. O kendi kendini kahredecek. Neden? Çünkü asıl yaratan, ortaya çıkaran, nimetler veren, planlayan Allah-u Teala'nın akıttığı ters yönde suyu akıtmak istiyordur. Bu gerçekleşmeyecek. Ez-Zuhruf suresinin 32. ayeti bu çok ayrıntılı bir şekilde izah etmeye çalıştığım psikolojinin mantığını anlatıyor. Bu mantığı dinlediğimizde ayeti celileden inşallahü teala daha iyi anlamış olacağız. Allah-u Teala buyuruyor ki ehum yakısimune rahmete rabbik, ehum yakısimune rahmete rabbik, yani o Kur'an-ı Kerim'e itiraz edenler, iman etmek istemeyenler kastederek, onlar mı Allah'ın rahmetini taksim edecekler? Onlar mı kim zengin, kim fakir olduğunu belirleyecek? Onlar mı? Kim onlar? Rahmet, yani insanlara bahşedilen, Allah'ın rahmeti sebebiyle insanlara verdiği mal, zeka, güzellik, beden, sağlık, aile, çevre, tabiat, neyse bu, Allah'ın rahmeti olarak neyi tecelli ettirdiyse, ehum yaksimune rahmete rabbik, yani onlara mı düştü Allah'ın rahmetini taksim etmek? Nehnu kasamna beynehum maişetehum fil hayatid dünya. Şu dünya hayatındaki yaşam bizim taksimimizdir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nehnu biz kasamna beynehum, aralarındaki taksimatı yaptık. Maişetehum yaşam olarak fil hayatid dünya, dünya hayatında. Parçaladım cümleyi, kökleri içimize bir haz doldursun diye. Tekrar söylüyorum. Nahnu kasamna beynehum maişetehum fil hayatid dünya. Dünya hayatındaki bu yaşamı biz yani Allah Celle Celaluhu taksim ettik bu hayatta. Onlar mı taksim edeceklerdi? Asıl şimdi yakalayacağımız noktaya geldik. Ve rafa'na ba'dahum fawka ba'din derecatin. Ve rafa'na ba'dahum fawka ba'din derecatin. Ve aralarındaki farklılıkları da biz oluşturduk. Ya Allah! Hasta ile hasta olmayan arasındaki farkı, zenginle fakir arasındaki farkı, uzun insanla kısa insan arasındaki farkı, siyaset yapanla üzerinde siyaset yapılan arasındaki farkı, yönetenle yönetilen farkı, patronla işçi arasındaki farkı, çocukla büyük arasındaki farkı, kadınla erkek arasındaki farkı, beyaz derili ile siyah derili arasındaki farkı. وَرَفَعْنَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. Biz bunları hep belirledik. Sesi güzel olan olmayan arasında biz belirledik. نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ. Bu yaşamı biz böyle planladık, buyurdu Allah-u Teala. Peki bunu niye yaptın ya Rabbi diye soracak olsak, لِيَتَّقِدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا suhriya, birbirlerinden yararlansınlar diye. Birbirlerinden yararlansınlar diye. Bu hayatın sürmesi için full zengin olmak gerekmiyor. Full zengin olmak yetmiyor. Tam dünyanın en büyük zengini olsan da olmasan da hayatı yaşıyorsun. Ama zenginsen çalıştıracağın insana ihtiyacın var. Sana kimse gelip çalışmıyor olduktan sonra Sen paranı ne yapacaksın? Para yenmez ki. Altın yenmez ki. Sana birisi lazım, ekmek pişirecek sana. Birisi lazım, paranı sağa sola taşıyacak. Şoför lazım sana. Şoförsün, kabiliyetin var, fırıncısın, müşteri lazım. Parası olan insan lazım. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا Birbirlerinden istifade etsinler diye böyle yaptık. Ya Allah, ya Rab! Şu göklere bakıp, ey Allah'ım! Şu yıldızlar, şu gezegenler, ne muhteşem yaratmışsın ya Rabbi derken ki imanımız, ey Allah'ım! Fakiriyle, zenginiyle, siyah derilisiyle, beyaz derilisiyle, ormanlıklarda yaşayanıyla, çölde yaşayanıyla, zenginiydi, fakiriydi, açıydı, tokuydu, ne büyük düzen kurmuşsun ya Rabbi, ne büyük düzen kurmuşsun diyeceğimiz muhteşem bir görselliktir bu. Tıpkı galaksiye bakıp da gözle, makineyle sayılamayacak kadar yıldızı gökyüzünde görüp, ya Allah neler var bu gökyüzünde dediğimiz gibi, okyanusta hani bir dürbün olup 1000 kilometre ötesini böyle dalgaların nasıl dalgalandığını görünce, kabul edeyim öyle bir görüntü gördük. Nasıl insanın pırpır oluyor içi, ya Rabbi bunları yaratan Allah, ne büyük Allah'sın ya Rabbi diyoruz. Şu dünyada hastasıyla, fakiriyle, garibiyle, zavallısıyla, zenginiyle, yöneticisiyle, yönetileniyle, uzun saçlısıyla, kısa saçlısıyla, çekik gözlü, geniş gözlü, dişleri dökülmüş, dökülmemiş, yaşlısı, ihtiyarı, bir bakınca dünyaya, aman Allah'ım ne kadar çeşit var. Sadece insan üzerinde. İnsan üzerindeki bu çeşit. Hani bir de hayvanlar üzerinde çeşit var. Ağacın çeşitleri var ya Rabbi. Bitkilerin çeşidi var. Onlara hiç girmiyoruz. Bahsettiği Allah-u Teala'nın rahmete rabbik, Rabbinin rahmeti diye buyurduğu şeyde hayvanlar da var, bitkiler de var. Her şey var bu farklılıkta. Ama biz sadece insanı konuştuğumuz halde, yani bunu konuşmaya bile insanın takati yetmeyecek kadar bu görselliği, bu muhteşemliği anlamaya idrakimiz, aklımız yetmeyecek kadar büyük bir şey bu. Böyle baktığın zaman ya Allah, ya Allah deyip hamd edersin. Güçlü bir psikolojiyle, elinde süpürgeyle sokak süpüren birisi olsan bile o sokaklara hükmeden kadar hür ve gür hissedersin kendini. Bu nimete, Allah'ın bu taksimatına böyle bakamayan birisi ise işçi dünyası diye bir sendika kurar, oradan sömürüldüğünü iddia edip kendisi başkasını sömürür. Fakirlik edebiyatı yapar, başkasını fakir bırakar. Zengindir, parasını koyacak yeri yoktur, işçisine 5 kuruş vermemek için intihar eder. Yani bakarken ya mutluluğumuzu getirecek bir şeye bakarız, ya belamızı çağıran bir davetiye hazırlarız. Ayet, Ez-Zuhruf suresinin 32. ayeti sonunda sloganımızı ortaya koyuyor. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Rabbinin rahmeti sizin topladığınız şeylerden daha iyidir. Yukarıda ne demişti? اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ Allah'ın rahmetini onlar mı dağıtıyorlar? Onlara mı düştü bu demişti? Demek ki rahmet ne? İnsanın beklenti gelsin diye sahiplenmek istediği her şey. Her şey rahmet. Su da bir rahmet. Çocuk da bir rahmet. Para da bir rahmet, yiyecek de, her şey rahmet Allah'tan geldiği zaman. Yağmur, kar, fırtına, her şey rahmete dönüyor. Allah, biz yaptık bu taksimatı. Bir de insanlar oturup taksimat yapıyorlar. Şunun şu kadar olsun, bunun bu kadar olsun, asgari ücret böyle olsun, azami ücret böyle olsun diyorlar kendi çaplarında. Ve rahmetu rabbike hayrun mimma yecme'un. Rabbinin rahmeti o sizin toplama çıkarmalarınızdan çok daha iyidir. Vallahi iyidir. Billahil azim iyidir. Kim için ama? İman eden için. Biz mümin psikolojisinden söz ediyoruz. Onun için de Allah Ez-Zuhruf suresinde buyurdu ki diyoruz. Çünkü müminin planı, maksadı, ruhu Kur'an'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyoruz. Çünkü mümin Resulullah'tan dinleyince aleyhissalatü vesselam hayat bulur, huzur bulur. Çok fark var müminin Allah'tan dinlemesiyle sosyologdan, psikologdan, hacıdan, hocadan dinlemesi arasında fark var. Biri insan kanaati, yaratık o insan. Birisi de Allah'ın hükmü, yaratan. Yaratan. Psikolojimizin bozuk veya sağlam olması, güçlü veya zayıf olması arasındaki fark bu. İşte insanlar bu Ez-Zuhruf suresinin 32. ayetine göre bakmayı beceremedikleri zaman, o zaman toplumlar arasında bir savaş asla önlenemez. O zaman meslekler arasında sürtüşme önlenemez. O zaman güzeller ve güzel olmayanlar diye bir kategori tasnifi yapılır. O zaman her koltuk sahibi diğer koltukların sahipleriyle düşmanlık yapmak zorunda olur. Ve biz başlıkların, sloganların altında bitirdiğimiz bir hayat yaşamış oluruz. Halbuki hiçbir zaman insan kendi huzurunu, kendi adaletini, kendi psikolojisini %100 Allah'ın yaptığı gibi iyiye götüremez. Neden? Çünkü insan yaratıktır. Çıkar bir dönem erkeği putlaştırır. Oo, çok fazla oldu der, öbür dönem kadını putlaştırır. Ama neticede asla ve kat'a Allah'ın takdir buyurduğu huzura ulaşamaz. Onun için Bilal radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sırtında gömlek yok. Dünyanın en mutlu insanı olarak yaşadı. Ama ondan sonra gelip de ipekten elbiseler giydiği halde şu dünyada bir saat huzurla yaşayamayan nesiller gördük. Meselenin parayla, pulla veyahut da şöhretle, akrabayla, yakınla ilgisinden ziyade Allahu Teala'ya teslim olmak, secdede alnımızı onun için toprağa koyduğumuz gibi psikolojimize kaynak olacak nefis terbiyemizi de Allah'tan almayı becerebildiğimiz zaman hayata bakışımız, bu dünyada bize takdir edilen bu büyük plan ve projede bizim için takdir edilen şeyi gördüğümüz zaman ve onu benimsediğimiz zaman biiznillah rahat edeceğiz ki bu neticede işte iman edenler arasında bile maalesef %100 herkesin anlayıp sahiplenebildiği bir duygu değil. Burada çok önemli bir örnek zikredeceğim. Hadis-i şerifin tamamını okumayayım. Uzunca bir hadis-i şerif. Bukhari'de ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerif bu. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan bir adam geçiyor. Bir şahıs yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adam hakkında bu adamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kim bu adam diye sorduğunda işte özet anlatayım diyorlar ki ya Resulallah bu adam ileri gelenlerden biri. Bu kimin kızını istese oğluna hemen verirler. Böyle saygın biri. Bunun karşısında durulmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir adam geçtiğinde bu kimdir diyor. Tam aksine cevap veriyorlar. Ya Resulallah yani bu selam verse selam alınmaz. Tanınmayan birisidir diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şu adam yerine koymadığınız var mı? Öbürü o adam yerine koyduğunuz var ya o öbürüyle şu dünyayı doldursanız yani bütün dünya o adamla dolu olsa bu adam bu sizin adam yerine koymadığınız adam bir tanesi dünya dolusundan daha değerlidir onun. Çünkü bu adam sizin değer vermediğiniz adamın görseli sizin hoşunuza gitmiyor. Koltuğu hoşunuza gitmiyor. Evini beğenmiyorsunuz bunun. Cebindeki parasızlığa tepki gösteriyorsunuz siz. Ama Allah'la bağlantılı bir kalbi var bunun. Bu Allah'la bağlı olduğuna göre yer ve gökler bu adamın. Siz bunu anlamadınız buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki biz samimi bir şekilde Allah-u Teala'ya iman eder. Bu imanımızı da aktif hale getirirsek o zaman şuna inanmış olacağız. Beni yaratan Allah. Bana çalış dedi, çalıştım. Bana boş durma dedi, boş durmadım. İnsanlığını değerlendir dedi, insanlığımı değerlendirdim. Sonra da bana güven dedi, ben de ona güvendim. O zaman ben şu kadar bir noktaya ulaşabildim 50 senede. Benim Allah'tan yazılmış kaderim buydu. Allah faydayı da zararı da o verdiğine göre bana daha fazla demek ki gerekmiyor. Ben bunu değerlendiririm der, huzur içerisinde yaşar. Hayır, bunu beceremezse mümin, yani Allah vermese de ben alacağım der gibi adeta yaparsa, belki alır. Aldığı ona zehir mi olur, bal mı olur onu bilemez. Bunu bize toparlayan meşhur Tirmizi'deki hadis, İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani bir gün devesinde beraber yolculuk yaparlarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönmüş demiş ki yavrum sana nasihat edeceğim, iyi dinle nasihatimi buyurmuş. Buyur ya Resulullah demiş de ona verdiği nasihatte özet olarak hızlı bir şekilde söyleyecek olursam, yavrum sen Allah'ı korursan Allah da seni korur. Sen iyi zamanında, keyifli zamanında Allah'ım var benim dersen dar zamanında Allah'ı yanında bulursun. Sonra da buyurmuş ki bak, bak yavrum. Bütün insanlar toplanıp sana bir zarar vermek isteseler, yazmadıysa Allah sana o zararı, olmaz o. Bütün insanlık toplanıp sana Allah'ın yazmadığı bir faydayı dokundurmak isteseler, o fayda sana dokunmaz. Sonra buyurmuş ki, yavrum Allah kaderini yazdı, kalem kalktı, mürekkep kurudu, yavrum merak etme demiş. Bunu unutmuyoruz. Çalıştım, yoruldum, terimi sildim, öbür gün çalıştım, 20 senedir çalışıyorum, herkes bir mesai yapıyor, ben 1,5 mesai yapıyorum. Buna rağmen geldiğim nokta bu. Rufi'atil aklam ve ceffetis suhuf. Artık Allah yazacağını yazdı. Kalem kınına kondu, kalem kutusunda ve mürekkep kurudu. Ne demek mürekkep kurudu? Yani Allah-u Teala yazacağını yazdı. Bundan sonra yazmayacak bir şey demek. Buradan bir noktaya geldik kardeşlerim. Toplum yapımızda kendimizi huzursuz hissediyorsak, bu toplumda kendimize ait bir yer olmadığını, bizim hep dışlandığımızı filan vesaire zannediyorsak, iki sonuç vardır. Bir, ben her insanın göstereceği performansı göstermemişimdir. O zaman zaten konuşma hakkım yok. Hani diyorlar ya dırdır etme, dırdır etme hakkım yok. Hayır, ben yaşamımın bugüne kadar geldiğim bölümünde her insanın göstereceği performansı bir miktarda fazlasıyla bile gösterdim. Fakat sonuç bu oldu. O kadar mutluyum ki bu sonuçtan. Neden? Tam Allah'ın dediği oldu zaten. Çalış demişti, çalıştım. Olmadı, olmadı. Beni böyle takdir buyurdu Allah. Bu takdir etmesi de bu hayatın devam etmesi içindir. Hem benim hayatım, hem toplumun hayatı devam etmesi içindir. Herkesin trilyoner olduğu bir dünyada otomatik herkes fakir olmuş olur. Para var, iş çalışacak kimsesi yok olur o zaman. Rabbim içimizi imanla doldurmayı, kalbimize huzur doldurmayı ve rızasına muvafık bir hayat yaşamayı böylece hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.